złotych. Leroy Merlin. Dla bohaterów domu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 7 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wystąpiła o tymczasowy areszt dla Gruzina oskarżonego o zamordowanie 28-latki w Łodzi. Mężczyźnie grozi dożywocie. Na Zamku Królewskim już w niedzielę kolejny z cyklu koncertów Rok Wazowski, tym razem barokowa awangarda. Zaczynamy jednak od wyroków za tak zwany skok stulecia. Sąd apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy wyroki od 6 do 8 lat i 2 miesięcy więzienia dla czterech oskarżonych w sprawie tzw. skoku stulecia. W 2015 roku z udziałem fałszywego konwojenta skradziono około 8 milionów złotych przewożonych z banku w Swarzędzu. Wyrok jest prawomocny. To informacje sprzed kilkunastu minut. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Łódzka prokuratura wystąpiła do sądu o 3-miesięczny areszt dla Gruzina, który w Łodzi zamordował 28-latkę. Mamuka K. przyznał się do winy. Składane przez podejrzanego wyjaśnienia są bardzo szczegółowe. W znacznej części wersja podejrzanego jest zgodna z ustaleniami wynikającymi z innych dostępnych dotychczas dowodów. To rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Wczorajsze przesłuchanie Mamuki K. trwało ponad 12 godzin, dodaje jego obrońca Bartosz Tiutiunik. Te czynności trwały tak długo. Z jednej strony wynikało to z pewnych problemów logistycznych, bo jest tłumacz, jest konieczność tłumaczenia. Z jednej strony pytań Mamuce K, z drugiej strony odpowiedzi, więc to się siłą rzeczy przedłuża. A za brutalne zabójstwo Gruzinowi grozi nawet dożywocie. Jest termin wyroku w procesie byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego i czworga innych urzędników dotyczący organizacji lotu do Smoleńska w 2010 roku. Dzisiaj były mowy końcowe. Wyrok ma być ogłoszony 13 czerwca. Obrońcy wnosili o uniewinnienie podejrzanych. Proces rozpoczął się w marcu 2016 roku. Oskarżeni to poza byłym szefem premiera kancelarii premiera Tomaszem Arabskim dwoje urzędników tej instytucji, Monika B. i Mirosław K. oraz dwoje pracowników ambasady Polski w Moskwie, Justyna G. i Grzegorz C. Grozi im do 3 lat więzienia. Warszawa, Lizbona, Bruksela. 2 tygodnie przed unijnym szczytem trwają intensywne negocjacje co do obsady najwyższych stanowisk we wspólnocie. Chodzi o przewodniczących Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Europarlamentu oraz o stanowisko szefa unijnej dyplomacji. Tym tematem zajmuje się nasza korespondentka Beata Płomecka. W Warszawie był szef Chadeków w Europarlamencie, nominowany przez Europejską Centroprawicę na przyszłego przewodniczącego komisji. Na taki system wskazywania kandydatów niechętnie patrzy wielu unijnych przywódców, którym nie podoba się to, że Parlament Europejski chce dyktować im, kogo mają wybrać. Niemniej Manfred Weber objeżdża unijne stolice i przekonuje do swej kandydatury. W Lizbonie o obsadzie stanowisk przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk rozmawiał z premierem Portugalii, a jeszcze dziś późnym popołudniem w Brukseli spotka się 6 premierów. Europejską centroprawicę będą reprezentować premierzy Chorwacji i Łotwy, centrolewice szefowie rządów Portugalii i Hiszpanii, a liberałów premierzy Belgii i Holandii. Najwyższe stanowiska w Unii obsadzą właśnie te 3 europejskie międzynarodówki. Z dotychczasowych rozmów niewiele oficjalnie jeszcze wynika. Unijne rządy nie ujawniają asów w rękawie. Na giełdzie pojawiły się wprawdzie pierwsze nazwiska, ale zbyt wcześnie zgłoszone mogą nie liczyć się w ostatecznej rozgrywce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I zmieniamy temat. Pierwsze w Polsce fotoradary badające spaliny staną w Krakowie. W poniedziałek miasto rozpocznie testy urządzeń w 2 punktach. Urządzenia, które nie są na jezdni, one są zamontowane obok jezdni, taka brama, czyli będziemy mieli 2 pewnie skrzynki po prawej i po lewej stronie pasa ruchu. Wykonawca ma przeprowadzić ponad 100 tysięcy pomiarów. Mówił Łukasz Franek z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Podczas przejazdu przez bramkę będzie rejestrowany skład spalin, prędkość, a także tablice rejestracyjne. To jeszcze na koniec pomysł na niedzielę. W Zamku Królewskim będzie kolejny koncert z cyklu Rok Wazowski. Tym razem barokowa awangarda muzyczna na dworze Wazów. Po pierwsze, będzie to jedyny koncert, który towarzyszyć będzie wystawie Rządzić i Olśniewać, otwartej 29 maja. Po drugie, wystąpi orkiestra Czasów Zarazy, która po raz pierwszy wystąpi w zamku, ale rzeczą dla mnie najważniejszą jest fakt, że koncert będzie miał miejsce w sali Gwardii Konnej Koronnej. Jest to pomieszczenie, w którym po raz pierwszy zorganizowane będzie takie muzyczne spotkanie. Watykanie. Zapowiadała organizatorka koncertu Aleksandra Buszta-Bąk. Na wspomnianej wystawie pokazywane są klejnoty i wyroby jubilerskie. Można ją zwiedzać w ramach biletu na koncert. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Grzmi już na Podkarpaciu, po południu burze z gradem, także na Pomorzu, Warmii i Mazurach, na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim oraz w Małopolsce i na Śląsku. Na termometrach od 20 stopni w Koszalinie do 28 w Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku i Warszawie. A w nocy popada w Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach i Przemyślu. Maksymalnie 16 stopni, jutro do 28. Pogodniej bez opadów na południowym zachodzie, w pozostałej części kraju przelotny deszcz i burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw. A już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 49-calowego telewizora 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung za 1999 zł zyskasz aż 240 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Teraz w Kauflandzie. Pieluchy lub pieluchomajtki. Bevola 15,95, a Pampers tylko 36,99. Te czy te? Polubisz taki wybór. Kaufland. Na dobry tydzień. Tata, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Hej, Red. Co ty tam przycinasz? Wat przycinam. Cały wat. Tylko do 19 czerwca. Tysiące mebli i kuchni taniej o wat. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Mówią, że każdy choć raz w życiu powinien ją mieć. Podziwiają, gdy mija ich na ulicy. Miłośnicy motoryzacji, fani Alfa Romeo. Dołącz do nich już w piątek 14 czerwca w Noc Cudów Alfa Romeo. Przyjdź, usiądź za kierownicą Alfa Romeo i zakochaj się w pięknie i mocy. Odkryj przyjemność z jazdy wraz z mocą korzyści dla ciebie lub twojej firmy. Zapraszamy. Noc Cudów, salony Alfa Romeo. 14 czerwca do północy. Więcej na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. intonacji trójki. ...25 lat temu, dokładnie 28 marca 1994 roku, ukazał się 14 studyjny album grupy Pink Floyd, The Division Bell. Dziś na całym świecie pokazała się wspaniała dwupłytowa, winylowa, niebieska reedycja tej płyty. To główny temat dzisiejszej tonacji trójki, muzyka z tej właśnie płyty, a także pośrednio z nią związana. We'll be right back. Nominalnie pierwszym singlem z albumu The Division Bill był utwór Take It Back. Potem ukazał się drugi singiel, jeden chyba z najdłuższych w tamtej muzycznej epoce, z utworem High Hopes, najbardziej rozpoznawalnym utworem tego właśnie albumu, połączonym z niezwykłą kompozycją Keep Talking, w której wysamplowano głos nieżyjącego już naukowca, astronoma Stephena Hawkinga. The night. Płyta The Division Bell ma historię niezwykłą. W roku 1993 Nick Mason, Richard Wright i David Gilmour rozpoczęli w studiach The Britannia Row, które właśnie świeżo przeszły modernizację próby, rejestrowane trochę nieformalnie przez Davida Gilmoura. Po dwóch tygodniach zespół miał zarejestrowanych na taśmach typu DAT 65 fragmentów muzycznych. To nie były jeszcze utwory. I wtedy przenieśli się na legendarną barkę zawierającą studio nagraniowe Astoria, zacumowaną na Tamizie pod Londynem. To studio, a raczej barka, której od zawsze strasznie Davidowi Gilmourowi zazdroszczę. Miałem okazję kiedyś się zwiedzać, choć bez obecności właściciela. It's been on my mind since the first time we met. It scares me now more, now there's more root stink. Well, it seems that we're so close, yet you're so far away. Why would you tell me if I got down on my knees to you? Would you hold? Would you stay me in line? What would you do if I opened up my heart to you? Would it just be enough? Well, I'm wasting my time. Darling, are we just Płyta The Division Bell to także okazja do spotkania wielu muzycznych przyjaciół grupy Pink Floyd po wielu, wielu latach. Sam Brown, śpiewająca z nimi na chórki na koncertach, którą przypomnieliśmy w utworze Just Good Friends z Fishem, była jedną z uczestniczek tych właśnie sesji. Innym był Dick Perry, który na saksofonie po raz ostatni z Pink Floyd zagrał na płycie The Dark Side of the Moon. A jego dyskografia zawiera wiele bardzo niezwykłych sesji, jak na przykład ta dla zespołu Banco de Gaia. Thank you. Rolą producenta, inżyniera dźwięku, miksera i kogo tam jeszcze zajął się przy tej płycie Chris Thomas. Nominalnie producentami byli wprawdzie Bob Ezrin i David Gilmour, ale doświadczenie Chrisa Thomasa spowodowało, że miał bardzo często decydujące słowo przy niektórych nagraniowych kwestiach. Chris Thomas, którego dyskografia jest imponująca, począwszy od białego albumu Beatlesów. Słynna historia, kiedy pracował przy płycie The Dark Side of the Moon, głównie podobno rozwiązując spory pomiędzy Rogerem Watersem i Davidem Gilmourem i decydując o tym, w którą stronę powinna pójść realizacja tej płyty. Słynne historie o pracy równocześnie w tajemnicy przed jednym i drugim zespołem nad The Dark Side of the Moon Pink Floyd i Grand Hotel grupy Procol Harum. Z reguły wyglądało to tak, że do północy czy do pierwszej nad ranem w Abbey Road z Floydami, a potem błyskawicznie do innego studia i tam praca z grupą Procol Harum. Właśnie nad tym utworem. Silken sheets. We drink fine wine and eat rare meats on carousel and gambling stakes. Our fortunes speed and dissipate. It's candle. Chandelier, it's silver plate and crystal clear. It's serenade and saraband. The nights we stay at Porta Grande. We dine at Hotel Ritz, a golden dish with every wish. It's miracles and velvet drapes, dry champagne and bursting grapes. W pewnym sensie płyta The Division Bell dostała jeszcze drugie życie, jako że nagrania zarejestrowane przez zespół w czasie pracy nad albumem, a nie wykorzystane ostatecznie na płycie, stanowiły podstawę do pożegnalnej płyty grupy Pink Floyd, albumu The Endless River. Płytę, którą początkowo chciano wydać jako The Big Spliff łącznie z The Division Bell, jako taki ambientowy załącznik. Ostatecznie tamten projekt porzucono. Wrócono do niego po latach, ukazało się 5 lat temu jako swoisty hołd i pożegnanie zmarłego Richarda Wrighta, keyboardzisty, kompozytora, a na Division Bell nawet w jednym utworze wokalisty zespołu. Dziś w tonacji trójki wspominaliśmy płytę, która ukazała się ćwierć wieku temu. The Division Bell, ostatni album grupy Pink Floyd, który powstał za czasu istnienia zespołu. Dziękujemy, do usłyszenia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Czy himalaiści lubią również jeździć na rowerze? Co ich przyciąga do dwóch kółek? Jakie trasy preferują? O odpowiedź poprosiłem zdobywcę Korony Ziemi, Leszka Cichego. Jesteś tak wysportowany, myślę, że i rower ci nie obcy. No tak, ja jeszcze pamiętam swoje wycieczki w zupełnie prymitywnym rowerze, kiedy mieszkałem na drugim końcu Warszawy, na Wawrzyszewie i do Kąpinosu i różnymi ścieżkami, jeszcze wtedy wcale nie drogami nieasfaltowymi, tylko takimi polnymi, to wszystko udawało się zwiedzić. Tak mi przyszło w życiu, że zmieniałem trochę miejsce zamieszkania. Ciągle to było Warszawa lub okolice. Przez kilkanaście lat mieszkałem pod Nawarzynem w Szczeniówce i tam wspaniałe lasy hojnowskie, czyli taki trójkąt między Nadarzynem Podkowem właśnie a Koborowem. Wspaniały kompleks, muszę powiedzieć, że znałem tam każdą ścieżkę. Nawet taki rejon, który był trochę bardziej zamknięty, bo tam był paśnik dla zwierząt, mnóstwo, spotykało się i trochę dzików, ale głównie saren. Także ciekawa rzecz. Teraz przeprowadziłem się do Warszawy, ale mieszkam na Kabatach, blisko Lasów Kabackich i tak naprawdę jak zimą spadnie śnieg, to wychodzę z klatki, mam 10 metrów, zakładam narty biegowe i jest 10-kilometrowa trasa w Lesie Kabackim wyznaczona do biegania. Całe lato, wspaniały teren do jeżdżenia na rowerze, trudno się zgubić, bo jest tam sporo wygodnych ścieżek, mam poczucie kierunku, więc wiem, w którą stronę jest dom. No i oczywiście to daje nie tylko taki oddech, ale też no, pozwala utrzymywać całoroczną kondycję. Czyli lubić w chwilach wolnych wsiąść na dwa kółka i ruszyć przed siebie. Ja myślę, że albo człowiek ma taką potrzebę aktywnego wypoczynku i wtedy tak naprawdę rower świetny na lato, narty świetne na zimę, jeszcze i zjazdówki, i biegówki, to wszystko daje się połączyć. Tylko trzeba lubić sport. Krótko mówiąc, warto uprawiać m.in. turystykę rowerową. Chciałbym jeszcze przypomnieć o naszym konkursie kolarskim. To 49. już akcja Trójki. Proponujemy głównie uczniom, bo limit wieku to 19 lat, wyprawy kolarskie na dowolnym dystansie. Mimo, że w tytule akcji wakacje, możecie pedałować już teraz. Czekamy na Wasze sprawozdania z trasy, które zadecydują o wyborze laureatów konkursu. Zwycięzcy pojadą na rajd rowerowy do Bułgarii. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Zapraszamy do reklamy. Smartfon za złotówkę? Teraz to możliwe. Kupuj w sklepie Euro w promocji piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 7 za 899, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Klimatyzator Electrolux za 1990, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Pot na twoim ciele nie będzie kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Smartfona biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz smartfon Samsung Galaxy A7, Dual SIM, potrójny aparat, 6-calowy ekran Infinity, pamięć 64 giga za jedyne 949 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach.